Metropolitika'ya hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, bugünkü Metropolitika'da konuğum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi sevgili Güzin Kaya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Epey zamandır program yapmamıştık. Bu vesileyle tekrar buluşmuş olduk bu programda. Ben şimdi bugünkü programı tabii yani bu seçim öncesi kentle ilgili projeler çok tartışılıyor. Doğrusu böyle bir konuda yapmak istiyordum. Aysim de bir seyahatte olduğu için katılamadı ama onunla da konuşmuştuk. Yani bu siyasi projeler böyle kentselleşti, biraz kent üzerinden konuşulmaya başlandı falan diye. Ama bir taraftan da bir tersine bir durum var. Yani tam projeleri konuşmaya başlıyoruz ki Türkiye'nin işte bir dolu yakıcı sorunu ortaya çıkıyor vesaire. Bu projeler böyle şey gibi kalıyor, arada böyle lüks bir şey gibi. Bunları düşünürken geçen akşam televizyonda şeyi izledim. Eski Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım İzmir'den konuşuyordu. Fonda böyle bir Alsancak garı ve yani sanki bunları konuşacak insanlara sus otur yerine der gibi bir hali vardı. Çünkü şöyle bir giriş yaptı. Bakın dedi, siyaset konusu başka dedi. Bu konuda farklı görüşler olabilir. Ama projeler farklı. Projeler halka hizmet için yapılan işlerdir. Bunları biz siyasetin dışında tutuyoruz dedi. Ve memleket için ne gerekiyorsa, doğrusu neyse onu yapıyoruz. Yani bir bakıma şöyle bir yaklaşım vardı. Yani belki İzmir'den seslendiği için hani İzmir'in seçmen şeyini dikkate alarak siyasetle değil de projeyle kendisini pazarlamak istiyor. Belli ki öyle bir niyeti vardı. Ama şu söylediği şey çok vahim bir şey. Yani siyasi konularda farklı tercihler olabilir. Hani böyle tarladaki çiçekler gibi pasif bir şekilde durabilirsiniz. Ama sizin somut gündeminizi, yaşam biçiminizi etkileyecek konulara gelince mesela ulaşım projelerine orada duracaksınız. Orada konuştunuz mu? Vay halinize yani. Orada konuşmayacaksınız. Yani o bambaşka bir şey. Ondan sonra bu şeye benzer görüşleri ben daha önce tabii ki hani bu gene siyasi misyon şahsiyetlerinden önemli bir kişidir. TOKİ eski başkanı, ikisi de bunlar aday oldukları için şimdi hep eski diyoruz. TOKİ başkanı demem lazım da eskiden olsaydı. Erdoğan Bayraktar'da da gördüm. Mesela bu mimarisini eleştirince uyguladığı konutların, yaptığı konutların, ondan sonra bu konut üretim modelini sorgulayınca, yani bunu sadece yatırımcılarla yapmış olmasının falan, hep bu kendisini eleştirenleri art niyetli olmakla suçluyordu açıkça. Ve yani onun da aynı ikilemi yaptığını fark ettim. Yani bir tür böyle bürokrat, teknokrat kafalı siyasetçi modeli gelişiyor. Bu modelin aslında bu ulus devlet projesinin çok eski bir aşamasında kaldığını düşünüyorum ben. Yani proje denen şeylerin böyle neredeyse mühendis kafasıyla şekillendiği, hatta diyelim ki bu siyasetin içindeki kişiler haritacıysa görevinin haritayı değiştirmek olduğunu zannediyor. Topografsa görevinin topografiyi değiştirmek, kentin topografyasını değiştirmek olduğunu zanneden böyle bir modern olmayan bir modernlik anlayışı. Bu 19. yüzyılda, 20. yüzyıl başındaki planlama anlayışı. Diğer taraftan da işte dün mü evvelki gün Ahmet İnsel Radikal'deki köşesinde yazıyordu. Bu şeyin çılgın projelerin bence hangisi çılgın diye, asıl proje bu olmalı diye, asıl çılgın proje o da Kürt sorunu çözmek. Şimdi çok enteresan bir şey. Hem proje diyoruz hem de Kürt sorunu çözmek neden olmasın diyor. Yani çünkü Türkiye'nin şu anda somut gündemini en köklü bir şekilde değiştirecek konulardan biri bu. Şimdi burada da çok enteresan bir şey var. Bu ideolojik şeyler işte alanda gibi gözüken şeyleri aslında yeryüzüne indirecek konulardan biri de bu. Çünkü Kürt sorununun çözümü demek aslında sorun olarak algılamamız bile çok yeni. Belki daha tam da algılayabilmiş değiliz. Ama aslında ulus devletin dönüşümü problemi. Yani işte Kürtler özerklik talep ediyor falan diye algılıyoruz ama aslında basbayağı yönetim fikrinin mekansallaştırılması talep edilen şey. Ya da siyasete doğru tercüme edilirse. Tabii ki bugünkü çatışmacı model içinde biz bunu siyasete tercüme edemiyoruz aslında. O böyle bulutların üstünde bir takım şeyler, sorunlar gibi dünyaya yansıyor ve biz onları değiştiremiyoruz. Oysa ki metodoloji düzeyinde çözebilseydik bu sorunu, çatışma düzeyinde değil de metodoloji düzeyinde, şöyle bir ihtimal var ki hani herkes bu işten memnun çıkacaktı. Üstelik de kent toprakları, ülkenin doğal kaynakları bu siyasetin kutsal amaçları için yağmalanmayacak. İnsanlar ölmeyecekti. Yani bu kadar da önemli, can yakıcı bir konu. O yüzden yani bu işin bir aslında şey olmadığını, çaresiz olmadığını, bugünkü bu çatışmacı modelin siyaseti zehirlediğini söyleyebiliriz. Yani bir tarafta çok teknokratik bir şey var, projeler. Onlar ulus devlet ölçeğinde tıpkı 19. yüzyıldaki gibi bir ütopya, ulus devlet zaten. O modelde geliştiriliyor. Bir de yerel şeyler var. Orada sadece susuyorsunuz. Yani hiçbir kendinizle ilgili konulara karışamıyorsunuz. Onlar merkezden planlanıyor, ulaşım projeleri vesaireler. Güvenlik konusu, sağlık konusu, her şey. Ondan sonra da size geriye ne kalıyor? Futbol takımı tutar gibi taraf tutmak kalıyor. Başka bir şey kalmıyor çünkü sizi pasifleştiriyor, yani böyle bir şey. Şimdi yani bugün sizi davet etmekteki amacım aslında biraz hani başka örnekler üzerinden de gitmek. Mesela Fransa hani Türkiye'ye model olan bir ülke. İşte geçen hafta şeyler vardı. Bölgesel kültür yöneticileri vardı ve özel bütçeleri olduğunu öğrendim hepsinin. Yani Fransa gibi merkezi bir devlet bile bu ulus devletini nasıl dönüştürdü İki Dünya Savaşı'ndan sonra? Nasıl planlamayı desantralize etti? Ve nasıl bu seksiyonlar halinde ulaştırma, kültürel miras, ekonomi, işte sanat falan böyle apayrı konular gibi gözüken konuları mekan ölçeğinde ilişkisel hale getirip insanların katılımını açtı işte. Bu açıdan belki iyi, belki eski ama bir Fransa örneği de var karşımızda. Başka Avrupa ülkelerinde de çok ilginç deneyimler yaşanıyor. O yüzden size ilk önce böyle bir girişle birlikte şeyi sormak istiyorum. Yani bu Fransa'daki modelin yani siyasal model aslında bu. Ama biz bunu planlama ölçeğinde konuşuyoruz genellikle. Evrimi nasıl oldu? Teşekkür ederim. Fransa gerçekten bizim için ilginç bir örnek. Çünkü merkezi sisteme dayalı bir idare yapısı var. Dolayısıyla o yönden bugüne nasıl evrildiğini görmek ve planlamayı açısından buna bakmak bir anlamda demokratikleşmeye de olayı bağlıyor. Şimdi Fransa'nın planlamaya geçişi çok eski tarihli, daha yüzyıl başlarında metropoliten planlama, spekülatif hareketlerin karşısında hatta sivil toplum kuruluşlarının inisiyatifiyle önce başlıyor ve yasalar çıkıyor. Çünkü ortaya çıkan olumsuzlukların bir asır boyunca da düzeltilemeyeceğinin farkına varılıyor. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii ülkenin yeniden inşası diye bir konu var. Bu yeniden inşasına ön ayak olan, o gün için ülkeyi kurtaran diyelim, Charles de Gaulle ön ayak oluyor ve Fransa'nın çehresini değiştireceğim girişimiyle bir yeni bir planlama ölçeğine Fransa el atıyor. O ulusal da mı? Ulusal düzeyde, evet. Planlama ölçeği. Bu ulusal düzeyde planlama ölçeği ya merkezi sisteme dayalı ülkelerde görüyoruz veyahut da Hollanda gibi küçük ve de toprağını denizden kazanan, dolayısıyla toprağın çok kıymetli olduğu ülkelerde de ülke ölçeğinde planlamayı görüyoruz. Ama Almanya gibi federal bir ülkede ülke düzenleme daha farklı açılardan ele alınıyor. Dolayısıyla 1960'lı yıllarda Fransa'da ülke düzenleme girişimlerinin, daha öncesi de var tabii ama esas 1960'lar yıllarda ülke düzenleme kurumsallaşıyor ve bir tarafta ve devletin tek elden yürüttüğü bir sistem olarak kurumsallaşıyor. Bu biraz 19. yüzyıl sonundaki hani modernleşmenin öznesi tabii. olan kentteki planlama anlayışının ülke ölçeğine taşınması gibi bir şey. Gayet tabii. Evet. Çünkü gerçekten planlama genelde bence modernitenin aşamalarına göre değişen bir olgu aynı zamanda. İkinci Dünya Savaşı'nda da sonraki dönemde de biz ikinci moderniteyi yaşar, yani daha doğrusu Avrupa ikinci modernite aşamasında diyebiliriz. Sonra da üçüncü modernite veya postmodernite denen dönem başlıyor tabii ki. Şimdi burada ilginç olan tabii ki gelişmeye mekan ölçeğinin aktarılması ve bu mekan ölçeğinin bütün sektörleri içerdiği için kurumların parça parça olan yaklaşımlarını bir anlamda bütünleştirmek ihtiyacı. Bunun için de çünkü her bakanlığın kendine göre bir mekan politikası var diyebiliriz. Politikası olmasa bile aldıkları her türlü sektörel kararın veyahut politik kararın mekana aksettiği bir ölçü var tabii ki, muhakkak ki. Dolayısıyla diyelim ki ulaştırma yollarla benim yollarım diyor. Milli eğitim benim okullarım diyor. Bütün bunları birleştirmek ihtiyacı bu planlama ölçeğinin ilk verisi. Dolayısıyla bütün bakanlıkları delege eden bir kurum yaratılıyor. Burada bir delegasyon olarak ne derler? Başbakan'a bağlı. Yani bu merkezi teşkilat. Merkezi bu. Aslında aynı zamanda bu sektörler arasındaki ilişkileri kuran bir yapıya kavuşuyor. Evet, kurumlaşma aynı şekilde. Yani bir merkezi yapıya kavuşuyor ve bu merkezi yapı biraz bizim DPT'nin üstlendiği bir misyonla benzetilebilir ama DPT genelde ekonomik ve sosyal planlama yapıyor. Yanında mekan ölçeğini bence üçüncü plana atmış, hatta unutmuş oluyor bir anlamda. Oysa DATAR'ın misyonu bütün sektörel planlamanın mekan ölçeğini ortaya koymak ve onu düzenlemek. Dolayısıyla aménagement du territoire adıyla anılan, burada teritüvar sözü ülke anlamında, aménagement düzenleme olarak çevrilebilir Türkçe. Peki burada kent yönetimlerinin rolü nedir? Kent yönetimleri, o zaman bu modelde kent yönetimlerinin işte Türkiye'de olduğu gibi hani böyle çöp toplamaktan sorumlu falan, böyle ikinci sınıf bir siyasi özne, hatta nesne olarak iş görmesi mi söz konusu, yoksa kent yönetimlerinin bu bölgesel ülkesel ölçekteki büyük yapılanmanın altında bir başka rolleri var mı? Kent yönetimlerinin tabii ki var. Şimdi buradaki ülke düzenlemedeki ihtiyacın ortaya çıkışında nedenlerden bir tanesi Paris'in tek başlığı. Yani Paris nüfusun da büyük bir yüzdesini ve de üretimin büyük bir yüzdesini, üst düzey iş gücünün büyük bir yüzdesini içeriyor. Dolayısıyla makrosofali olarak bilinen bir nevi hastalık, yani bütün zenginliklerin ve nüfusun iş gücünün bir yerde toplanması. İstanbul gibi yani. İstanbul gibi. Evet. O dönemde endüstrinin de büyük ağırlık taşıdığı bir kent. Dolayısıyla Paris'in, yani ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi de bu Paris'in tek başlığını gidermek. Hatta o dönemde 1947'lerde çıkan bir kitap var bu konuya. Gerçekten bu kadar eğilmesine de neden olmuş, çok yankı yapmış bir kitap. Paris ve Fransa Çölü ismi. Fransa'yı çöl olarak mı? Evet, Fransa'yı çöl olarak görüyor. Çünkü her şey Paris'te toplanıyor. Bunu ülke düzenleme, bu Paris'in tek başlığını gidermeyi de kendisine bir problematik olarak ele alıyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak denge metropollerinin yaratılması gereği ortaya çıkıyor ve 8 tane bölge kenti yönetimi. Evet, bölgeye, yani daha doğrusu bu Paris'te toplanan güçleri 8 metropole dağıtmak gibi bir ilkeleri var ve bu ilkeye bağlı olarak da metropoliten planlama kuruluyor. İlginç olan, aynı dönemlerde Türkiye'de de denge metropolleri politikası var. İmar İskan Bakanlığı'nın. Biliyorsunuz 80'lere kadar sürdü ve 80'lerden sonra da bu bölge, pardon, metropoliten planlama büroları İstanbul ve diğer kentlerin hepsi için dağıtıldı. Sonra zaten yani arada sırada bu bürolar kurulsa bile sonunda başbakan helikoptere binip ilave etmiş oldu. Hayır, hiçbir zaman kurulmadı. Tabii Türkiye'deki... Kurulmuş gibi yapıldı diye. Evet, yani hiçbir zaman kurulmadı. Belediyeye bağlı olarak. Çünkü metropoliten planlama büroları biliyorsunuz yine bakanlığa bağlıydı. Yani belediyeden bağımsızdı kurum olarak. 1980'de bizdeki desantralizasyon kararıyla birlikte ilginç olan desantralizasyon kararı metropoliten planlama bürolarının aynı zamanda yok edilme kararı oldu. Yok edilmesi anlamına geliyor. Ve o yani planlama profesyonelleri bir anlamda dağıtıldı. Belediyede küçük planlama büroları, belediyenin bünyesine alındı planlama işlevi. Ondan sonra da uzun müddet zaten İstanbul'u ele aldığımızda 1980'deki plan, yani çok ilginç, İstanbul'un çok az onaylanmış planı var. Prost planı 30'lu yıllarda. Ondan sonra 80'e kadar onaylı bir planımız yok. 1980'de onaylı bir İstanbul planı var. Ondan sonra 94 planı. Hemen arkasından 95 planı. Bugünkü iktidarın yaptığı bir sene arayla yapıldı. Bir sene arayla ama birbirine çok benzer. Benziyor, çok fazla bir şey yok. Sonra da o da biliyorsunuz idare mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir. Ondan sonra da bu 2006'da yapılmaya çalışan planlama girişimleri. Yani bu çevre planını kastediyorsunuz. Evet. Yani İMP'de hazırlanan. İMP'de hazırlanan. İstanbul Metropoliten Planlama Bürosu. Bürosu, evet. Evet. Tabii yine başka bir konuya geçtik ama o tarafı da hakikaten işin bugün için İstanbul Planı 2006'da hazırlanan İstanbul Planı'nın iyi veya kötü olması bir tarafa bir kere dediğim gibi unutulmuş bir planlama girişiminin tekrar ele alınması söz konusu, iyi niyet diyelim. Fakat bu kadar zaman geçtikten sonra profesyonelleri olmayan, profesyonelleri kaybolmuş olan bence bir planlama girişiminin bir senede bitirilmesi istendi. Peki o zaman, burada şey var mı peki? Bir değişiklik oluyor mu? Çünkü 80'lerde bu sözünü ettiğiniz isterse merkezi otoriteye bağlı olsun, bu yerel, bölgesel ya da planlama şeylerinin, bürolarının, Metropoliten Planlama Bürosu'nun işlevini yitirmesine neden olan da aslında tam 2. Dünya Savaşı öncesinden, yani 1930'lara benzeyen bir metotla planlamayı yapmaya çalışması. Yani katılımı açmaması, farklı kamu yararı kavramlarının temsili üzerine planlamayı görmemesi. Yani planı adeta bir teknik bir iş olarak algılaması. Yani bakıyor işte kenti, analizlerini yapıyor, şeyini yapıyor ve ona göre bir takım çözümler öneriyor bilim insanları. Oysa ki bugün hani 80'lerden sonra planlama anlayışı tamamen değişti. Çünkü planlama farklı kamu yararı kavramlarının karşılaştığı bir kamu alanına ihtiyaç duyuyor. Şimdi kamu alanı olmayan kamu planlaması olur mu? Yani kamusallığı göz ardı edilmiş, sadece bir teknik işlev olarak geliştirilmiş, siyasi boyutu olmayan bir planlama tabii ki marjinalleşti, gündemden kalktı. Şimdi bunu ben son, yani belirgin örneğini bu şeyde yaşadık. Dediğiniz 2006 planında dünyanın parası harcandı. 500 kişi işte çalıştırıldı. Sahiden çok tuhaf bir şey. Ve işte plancıların birçoğu da dediler ki biz bunu destekliyoruz. Şimdi siz bir sivil toplum kesimi değilsiniz ki, hani minibüsçüler odasını değilsiniz ki kendinize iş verilmesini destekleyin. Değil mi? Plancıların aslında söylemesi gereken, ya bu metodolojide bir gözden geçirme yapmamız lazım. Bu 1930 model büroya kapanıp planlama metoduyla olmaz. Yani bunun mutlaka kentteki aktörleri harekete geçirmesi lazım. Bunun arayüzlerini işte sivil toplum kuruluşları oluşturması lazım. Bir de her şeyden önce siyasetin içine sıkışmış olduğu dar alanlara hükmediyor planlama bugün. İşte ayrı ayrı, yani işte sağlık, eğitim, ekonomi falan, ama bunların birçoğunda farklı aktörler var zaten. Merkezi otoritenin aktörleri var, yerel otoritelerin çeşitli aktörleri var. Yüzlerce aktörün aynı alanda oyun oynadığı bir yerden söz ediyoruz. Yani bunun içinden bir tanesini çıkıp da ben plan yapıyorum demesi mümkün değil. Dolayısıyla sizin söylediğiniz, yani şimdi Fransa'daki zannedersen bu sözünü ettiğiniz model de gelişti, evrildi. Evet, evet. Hatta belki de Gaulle mü buna neden oldu? Şimdi şöyle bir şey var. Birinci dönemde dediğim gibi plancı devlet ülkenin modernleşmesini sağlıyor ve o günkü dönemde, yani 1950'lerde Fransa'nın yapısı biraz Türkiye'ye benziyor. Yani kırsal kesim hala ağırlıklı, %30'lar civarında, yani göç devam ediyor. O da yine ulusal planlamanın bir verisi. Dolayısıyla bu dönemde bir anlamda belki de tek elden idare edilmesi mümkün olan bu planlamaya karşı çıkışlar tabii ki devam ediyor. Ve aslında bölgeselleşmeye geçiş Fransa'da De Gaulle zamanında gündeme geliyor. Ve aynı zamanda De Gaulle'ün de bölgeselleşme teklifine yapılan referandumda hayır oyu çıkması onun politik hayatının da sonu oluyor. De Gaulle istifa edip köyüne çekiliyor. Siyasal kariyerini bitiriyor. Siyasal kariyerini referandumda aldığı hayır nedeniyle. 60'lı yıllar mı bu? Evet, 60'lı yıllar. Evet, bayağı erken bir tarih. Erken bir tarih. Evet, bu evet. Tarih 1982'lere kadar, sosyalistlerin iktidarı aldığı döneme kadar sürüyor. 82'de Fransa bu sefer uzun tartışmalar sonucunda bölgeselleşmeyi hangi kriterler içinde yapacak, bölgeleri nasıl tanımlayacak, bütün bunlar çok uzun tartışma konusu oluyor ve 82'de yasallaşıyor bölgeselleşmeye geçiş. Bölgeselleşmeye geçişin bence iki önemli özelliği var. Birincisi kurumlaşması. Ve bugün ilk önce atanmışlarla başlayan bölgeselleşme hareketi sonra seçilmişlere doğru evriliyor. İkincisi de bölgenin bir aktör olarak bütçesi olması. Çünkü kurumlaşmamış ve bütçesi olmayan, evet, bir desantralizasyonun anlamı yok. Çünkü bizde de 80'li yıllarda bir anlamda planlama desantralize edildi. Evet. Fakat o desantralizasyonun biliyorsunuz hiçbir şekilde sadece planlama ölçeğinde kaldı. O planlama ölçeği de yarım yamalak belirsiz oldu. Çünkü sadece 1/5000, 1/1000 ölçeklerle tanımlandı planlama yetkisinin desantralizasyonu. O da mümkün değil. O zaman bir daha altını çizelim. Bu desantralize edilmeye çalışılan şey aslında fiziki planlamaydı. Fiziki plan. Yani şimdi biz bu konuya gelirken hani bu özellik talebi midir diye girmiştik. Çünkü evet. Çünkü fiziki planlama hani belediyelere tanınan şeylerden biri. Yani çöp toplamakla imar denetimi yapmak, yani zabıta işleri için öngörülen bir yerelleşme. Oysa ki biz burada yerelleşmeden söz ederken ya da bu yerelin sınırlarının değişmesinden söz ederken ulusalın da sınırları değişiyor bu küreselleşmiş siyasal ortamda. Dolayısıyla yani bu ulus devletin gözden geçirilmesi aslında ve özellik talebi eğer siyasete doğru tercüme edilirse, hani bugün Kürt sorunu olarak karşımıza çıkan şeyin aslında bütün kentler için, bütün Türkiye için bir fırsat olduğunu da söyleyebiliriz. Yani tersine bunu bir sorun olarak gördüğümüz için hep korkuyla, Türkiye güvenlik teknokrasisinin bakışıyla bu şeyi hep kutsal bir alana taşıdı, güvenlik konusunu. O yüzden de yerel alanda sadece imar hareketi, çöp toplama meselesi gibi, yani çok biraz basitleştiriyorum ama fiziki planlama kaldı. Şimdi fiziki planlama bu olarak kaldı. Bu sıkıştırılmış alandan planlamayı nasıl kurtarabiliriz? Çünkü bugün kenti anlamlandırmaya kalktığımızda bunun içine sadece bina yapmak, işte bu inşaat yapma akla geliyorsa zaten orada da kent yönetimine bırakmıyorlar maşallah. Merkezi otorite bu konuda o kadar iştahlı ki İstanbul'un şeylerini, doğal ve kültürel değerlerini yönetmek mi diyelim, işletmek mi diyelim, tüketmek mi diyelim. Buradaki o şey artık iyice çığırından çıkıyor zaten. Hani, evet. Bunu yani söylemek zorundayız ki Türkiye'de siyasetin merkezileşmesi, asıl anlamıyla siyasetin merkez üzerinden yapılması, yerel üzerindeki siyasetin de ikincilleşmesi, öyle bir ikilem yarattı ki kentler, doğal kaynaklar, bütün bunlar araçsallaştırıldı. Çünkü ulus devlet ütopyası her ne kadar bugün artık çatışmacı yarattığı için geçerli olmasa bile bu çatışmacı homojen toplum yaratma düşleri. Ama aynı hala etkide bulunmaya devam ediyor. Nasıl bulunuyor? Bu sefer politikasızlığa mahkum ediyor kentleri. Bu neoliberal dediğimiz düzende ve çünkü o zaman artık hani kent artık politika dışı bir konu olduğu için tamamen çıkarlara, şeye teslim olan, paraya teslim olan, böyle sermaye güdümlü bir şey, aklı midesine kaçan bir gelişme modeli ne sahip oluyor. Bütün kamusal şeylerini de kaybediyor. Yani 1930'lardan kalma kamusal niteliklerini de, mekanlarını da, müzelerini de, kültür merkezlerini, her şeyini kaybediyor. Şimdi buna yani belki şey olarak gireriz. Ben bir nefes alalım diyorum. Bugün Fleetwood Mac'ten bir parça dinletmek istiyorum. Everywhere. Fleetwood Mac'ten dinledik Everywhere isimli parçayı. Mimar Sinan Üniversitesi, ben şimdi eski adıyla söylüyorum, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Güzel. Üniversitesi değil mi? Evet. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi değerli Güzin Kaya ile birlikteyiz bugünkü Metropolitika'da. Bu gün aslında planlama ile siyaset arasındaki ilişkiyi bir parçada değerlendirmiş oluyoruz. Hatta ben burada biraz aşırıya gidip ilginç bir şey vardı dünkü Radikal'deki köşesinde Ahmet İnsel şey demişti. Asıl çılgın proje başlığı altında. Neden çılgın projemiz Kürt sorununu çözmek olmasın diyordu dünkü yazısında. Ve sonunda da yazısının Kürt sorununun çözümünden daha somut ve gerçekçi çılgın bir siyasal ve toplumsal proje yok bugün Türkiye'de diyordu. Şimdi görünüşte çok siyasi bir şey ama bunun ben başka bir şeyini, yani işin aslında karşılığını, yani anayasal bir problem olarak bunu metodoloji düzeyinde ulus devletin dönüşümü olarak baktığımızda böyle bir ulus devletin daha iyi işlediği görülüyor. Avrupa'da da var. Bu nedir? 30'lu yıllarda olduğu gibi seksiyonlar halinde örgütlenmiş, sadece fiziki planlama yapan, sosyal siyasal konuları merkeze bırakan bir yönetim modeli değil, misyon odaklı örgütler aracılığıyla, hatta zaman zaman bugün Avrupa'da çok sık gördüğümüz bütünleşik planlama, bütünleşik ve çoğulcu planlama metoduna geçiş. Şimdi bunun Kürt sorunuyla ne alakası var diye sorabilir tabii dinleyiciler. Çok yakından bir ilişkisi var çünkü aslında Kürt sorunun çözümü de buradan geçiyor. Şey olmadığı takdirde Türkiye'de siyaset gökyüzünden yeryüzüne indirilemezse olacağı bu. Çünkü kent yönetimlerine sadece fiziki planlama işlevi tanınıyor. Onlar sanki yani böyle bir şeyin şubesi gibi, hani siyasi açıdan böyle çok da önem taşımayan, işte zabıta işleri yerine getiren bir şube. Onlara siyasi bir yetki tanınmıyor. Siyaset de çok çatışmacı bir şekilde, çok da bir ulus devlet şeyi taşıyarak, şiddet üreterek hatta insanları homojen bir toplum haline getirmeye çalışıyor. Ve ne kadar demokratikleşirse demokratikleşsin, siyasal partilerin bu açıdan çok büyük bir farklılık da göstermediğini görüyoruz. Çünkü hepsinin amacı aslında kamu sahasını ele geçirmek ve kamu sahasına yön vermek. Kamu sahasını ele geçirmek ve bunu homojen bir şekilde yönlendirmek olunca tabii burada ister istemez kent araçsallaşıyor. Ve işte bu imar rantlarının eşitsizlik yaratacak şekilde, yeni bir seçkin sınıf yaratacak şekilde kullanılması söz konusu oluyor. Dolayısıyla siyaset şiddet ve çatışma üzerinde kurulunca bu kutsal amaçları gerçekleştirmek için de siyasetçilerin kent topraklarını, ülkenin doğal kaynaklarını yağmalamak zorunda kalmaları gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü hani biz burada şey diyoruz ya, bu siyasetçi bu nasıl bunu yapar? İşte nasıl da işte bir takım gayrimeşru işler dönüyor imar müdürlüklerinde falan diyoruz. Oysa ki onun arkasında böyle bir sihirli değnek var. O da siyasetin kutsal amaçları. Yani o merkezileşmiş, Ankara'da değil bulutların üstünde artık. Yani çok böyle hegelyen bir şey var, yönetim biçimi var. Bu tabii biz görünen cephesinde şey diye bakıyoruz. Yani yönetimler görevini yapmıyor, kuralları uygulamıyor, belediye başkanları işte çok farklı davranıyorlar. Yani böyle ikircikli davranıyorlar. Bir taraftan kamu görevi yerine getiriyorlar ama öbür taraftan da kamu görevlerini askıya almış durumdalar falan. Hep bunu görüyoruz yani. Şey, ondan sonra da merkezden böyle müthiş çılgın projeler karşımıza çıkıyor. Yani imar şeyini daha da büyütecek, imar yoluyla birikim yaratma modelini daha da geliştirecek böyle kalkınmacı model. Şimdi bu modelin aslında nasıl sorunlar yaratacağını görmemiz için, hani ne derler, bir musibet bin nasihattan iyidir. Musibet dediğimiz şey yani yaşadığımız felaketler. Yani on binlerce insanın ölmesi mesela. Yani bu sayeden bundan ders çıkaramayacaksak başka neden ders çıkarabiliriz? Çevre sorunlarını madem şu anda çok iyi algılayamıyor insanlar, çünkü bir uzmanlık bilgisi gerektiriyor, ama terör meselesi, işte terör diye adlandırılan şey herhalde anlaşılması gereken bir şey. Eğer bu kalkınmacı model kentleri sadece fiziki planlama şeyine sıkıştırır, hatta onu da merkezin şeyine, çünkü siyasi bir yetkisi kalmadığı için kent yönetimleri ne yapacak? Çöp toplayacak. Bir de kültür etkinlikleri yapabilirler. 2-3 tane konser, sünnet töreni falan. Şimdi böyle bir şeyin Türkiye gündemindeki siyasi sorunları çözmesi ve halkın yaşam kalitesini geliştirecek sonuçlar yaratması mümkün değil. Yani bugünkü planlama modelinin. Onun için belki de yani teşekkür etmeliyiz. Yani bu şey yani sorunu bu şekilde şey yapan, görünür hale getiren insanlara, yazanlara, çizenlere ve dünkü Ahmet İnsel'in de yazısı sayeden bu açıdan ilginç ipuçları taşıyor. Ben tabii Ahmet İnsel'in bu manada söylediğini zannetmiyorum. Yani hangi çılgın projeyi tercih ederseniz, kanal mı yoksa Kürt sorununu çözmek mi diye o karşılaştırıyor, ama ben ikisinin birbiriyle çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer siyaseti böyle çok ulus devlet şeyi haline getirdiğimiz takdirde bir hegeliyen bir şey içinde bütün her şeyi belirleyen bir siyasi model içinde ele aldığımız zaman bu çılgın projeler de kaçınılmaz oluyor. Çünkü kent toprakları bu kutsal amaçlara hizmet edecek araçlar haline geliyor. Şimdi siz şeyi anlattınız. Hatta De Gaulle'ün hazin hikayesini, yani Fransa'nın milli kahramanı. Bölgesellermiş mi? Bir kurban oluyor bu, bir anlamda. Bu adımı attı diye. Çok ilginç evet, ama. Çok, erken evet. Atmış çünkü. 60'lı yıllarda bu adımı atmış. Biz Türkiye'de hala atamadık. Ve siyasi kariyeri bitiyor. Ama sosyalistler evet, iktidara gelince 82'den sonra dediniz. 82'de bölgeselleşme yasallaşıyor. Dolayısıyla burada dediğiniz biraz evvelki açıklamanıza dönersek tekrar gerçekten bu bölgeselleşmeye geçişte devletin monopol gücü her alanda, yani gerek finans alanında, gerek teknoloji alanında, gerek bilgi alanında bir karşı çıkışla bölgeselleşme bir anlamda tek yerine oturmaya başlıyor. Ve bölgeselleşme sonunda bir planlama sistemi çok kademeli olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizdeki bu kademelenme eksikliğini biliyoruz. Bizde ülke ve bölge ölçeği yoktur. Sadece kentlerde bir planlama deneyimi yaşıyoruz. O da fiziki yani planlama. Bir fiziki planlama. Yani fakat çok ilginç olan evet, bir şey var. Planlama üzerinde düşünenler de planlamayı fiziki olarak görüyor genelde. Halbuki bugün için mekan, ekonomi ve sosyal ayrılamaz bir bütün olduğu bilinen bir konu. Ama işte biz ülke düzenleme, ilginç olan ülke düzenleme girişimlerine 1968'li yıllarda yapılan Milli Fiziki Plan Semineri var. O gün de yani çok hemen hemen Fransa ile paralel dönemde gündeme geldi Türkiye'de bu ülke ölçeğinde düzenleme ihtiyacı. Ama ismi üstünde Milli Fiziki Plan. Yani ülke ölçeğinde bir fiziki plan düşüncesi vardı. Bu da ütopyanın bir parçası herhalde. Ütopyanın bir parçası. Yani toplumu böyle ayrıştırmak, yani bu yaptığınız işlerin şu kısmı plana dahil, bu evet, kısmı değil falan. Yani bu fiziki plan ölçeği acaba o fiziki sözü orada acaba şeyin kalkınma planlarının sosyal ve ekonomik boyutuna karşılık fiziki ölçeğinin eksik olduğunu mu vurguluyordu? Yoksa Mimarlar Odası gibi gerçekten fiziki etkili planla evet, bu şeyin seminerin toplanmış olması, yani ülke ölçeğinde plan anlama ihtiyacının sivil toplum kuruluşundan gelmiş olması. Halbuki Fransa'da devletten geliyor. Evet. Yani böyle bir fark var. Bu sivil toplum kuruluşu devleti ikna etmek durumunda. Türkiye'de tabii bunlar ikinci planla birlikte bölge sözü de, yani kalkınma planlarımızda ikinci plandan sonra bölge sözü kalkar, üçüncü planda yöre olarak geçer. Çünkü biz bölgeselleşmeyi gerçekten bu mekansal, mekan organizasyonu ve bilhassa planlama sistemi olarak görmeyiz. Ve bu planlama sistemi olarak görmememiz bugüne kadar gelen bir sorun. Ve gerçekten Avrupa Birliği'ne girmemiz halinde muhakkak ki şimdi Avrupa'da olduğu gibi bu planlama sistemine bir kademe daha ekleniyor. O da uluslararası kademe, yani Avrupa Birliği. Evet. Yani Avrupa Birliği ülke, bölge, il ve ondan sonraki ölçekler olarak sıralanacak. Ve onun yanında da yani aktörleri biz eğer Avrupa Birliği devlet, bölge, valilik, işte onun alt birimleri diye düşünürsek aynı zamanda araçlar da yönetişim, stratejik planlama, sektörel planlama ve teritoriyel projeler, ondan sonra da ulus ötesi projeler de işin içine girecek. Evet, tabii Avrupa Birliği zaten, yani böyle ulusal bir sistemi oluşturmamız gerekiyor evet, ve biz tabii ki böyle bir sistemden o kadar uzağız ki bugün olmayan planlama sistemimizi mesela bölge ajanslarıyla yaratabileceğimizi zannediyoruz. Halbuki bu sistemin içinde bölge ajansının yeri, Fransa örneğine baktığımızda misyonu çok belirli. yabancı sermayeye yol göstermek. Fransa'da mı? Evet, Fransa örneğinde tabii evet, ki. Evet, buradaki bölge halbuki ajansı. Buradaki bölge ajansı, İstanbul'daki bölge ajansı bölge planı yapacağını zannediyor. Siz içindeyiz bölge sözü olduğu için. Halbuki bölge, yani planlama bir sistem meselesi. Yani siz ülke ölçeğini bir milli fiziki plan olarak görmeyeceksiniz. Ülke ölçeğinin, ülke düzenleminin neyi içerdiğini, nasıl bir kavram olduğunu gerçekten yani akademik çevre dahi tartışmak ihtiyacında. Ondan sonraki ölçeklerin de her ölçeğinde muhakkak bir ekonomik, yani sektörel boyutu ve sosyal boyutu olduğunu ve tabii ki Habitat 2'de İstanbul'da kararlaştırılan bir de yönetişim boyutu olduğunu. Evet, çok kabul aktörlü edeceğiz. Bir model olduğunu. Çok aktörlü bir model olduğunu. Yani şimdi şöyle bir durum var. Demek ki ülke ölçeğinde durum buyken metropoliten ölçeğine baktığımızda metropoliten planlama tarihinde de yani dördüncü nesil planlara geldik. Dördüncü nesil planlarda tabii ki katılım çok önemli bir yer tutuyor. Yönetişimden metropoliten demokrasiye geçiş gibi. Dolayısıyla hakikaten katılım çok ağırlıklı bir konu. Fakat bütün bunlar bence bir planlama sistemine dayanması gerekiyor. Bu planlama sisteminin yürümesi için de muhakkak bir yasal kurumsal çerçeve gerekiyor. Yani Fransa'daki planlama tarihine baktığımızda alınan kararların uygulanması için ilk önce yasal çerçeve, yasalar çıkartılıyor. Bunlar arasında nedir mesela? En başta Paris planlaması yalnız 1995'e kadar devlet tarafından yapılmıştır. Devlet yapar ama bir enstitü vardır. Yani kurumsal şeyi var. Yani bir ajans vardır. Bir profesyonel çevre oluşmuştur. Yani 30'lardan bugüne kadar. Ve 1995'te de bölgeye devretmiştir şeyi. Son plan bölge tarafından yapılmıştır. Ondan sonra 1999'da bir yasa daha çıkar. O da sürdürülebilir gelişme yasası. Yani sürdürülebilirlik de bir planlama ilkesi. Dolayısıyla bu yasa 1999'da çıkar. Ondan sonra da planlamanın her an ihtiyaç duyduğu ölçekler değişiyor. Çünkü doğası çok farklı planları biz uyumlu hale getirmek durumundayız. Ve bu doğası farklı planlar da hem ölçek olarak hem sektör olarak farklı olabilir. Dolayısıyla her an biz idari sınırları değiştiremeyiz. Dolayısıyla esnek bir idari, yani planlama sınırı tayin etme metoduna da ihtiyacımız var. Bunun için de bir yasa çıkartılıyor. O da Fransa'nın en küçük birimi olan 36 bin tane komünü var. Bizdeki 36 bin yerleşmeye neredeyse tekabül ediyor. Bunun için de 1999'da yine komünler arası işbirliği yasası çıkartılıyor. Bu da bölge ve devlet arası kontratları, plan kontratları yapılma imkanını getiriyor. Yani siz böylece komünler hangi, yani birkaç komün birleşerek veyahut da kentler birleşerek veyahut da bölgeler birleşerek ihtiyaç olan bir planı yapabiliyorsunuz. Biz bunu İstanbul Metropoliten Planlama Bürosu, yani son 2006 planında gerçekten eksikliğini hissettik. Çünkü İstanbul'un sınırlarını, İstanbul il sınırları, İstanbul bölge, metropoliten bölge sınırı olamaz. Ve ama idari olarak oraya sıkışmış durumdaydı plan. Ve hakikaten alınan kararların o plan sınırları dolayısıyla doğru olmadığını da biliniyordu. Burada ölçeğin bir esneklik içermesi gerektiğini söylüyorsunuz. Planlama alanının bir esnekliği sağlayacak bir yasaya ihtiyaç var. Evet. O da işbirliği yasası diyebiliriz. Yerel yani, yönetimler arasında işbirliği yasası. Böylece siz isterse İstanbul Tekirdağ ile, yani sınırları değişmeden Tekirdağ ile, ondan sonra Kocaeli ile bir işbirliği yasası çerçevesi içinde bir planlama birliği oluşturabilir. Diyebiliriz ki Marmara Belediyeler Birliği var ama Marmara Belediyeler Birliği bir planlama kurumu olarak çalışmıyor. Yani Bu planlama için çıkartılmış bir yasa. Onun dışında kentsel yenileme yasasının adı dayanışma ve kentsel yenileme yasası. Dolayısıyla bu dayanışma sözünün altını da çizmek lazım. Evet, nedir? Çünkü dayanışma, burada kentsel yenilemenin sosyal boyutuyla yarattığı sorunları gidermek üzere dayanışma. Yani sosyal gruplar arasında dayanışma. Bizde yani, en çok ihmal edilen kısmı herhalde. Yani orası. Kentsel yenileme tabii bizde çok tartışılacak bir konu. Gerçekten çok aceleye getirilmiş ve de yenileme alanı neredeyse bütün kent alanı neredeyse kırsal kesiminde koyarsak Türkiye alanı haline geldi. Onun için amacından kaydı gibi görünüyor. Burada kentsel yenilemenin sosyal boyutunda çıkan sorunları gidermenin yolu olarak böyle bir yasa ihtiyacı da karşımıza çıkıyor. Son olarak da yerel demokrasi hakkında yasa diye 2002'de çıkardıkları yasalar var. İşte bütün bu yasalar kentleşme yasasının da değişimine, buna uyum sağlamasına neden oluyor. Ama inanın bunlar da Fransa'ya yukarıdan düşmüş sayılır. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'nin aldığı kararlara bağlı bunlar. Yerel yönetimler özellikle şartı var değil mi? Bu şeyi adil merkeziyetçi hale getiren yönetimlere bir dolu şey var, sözleşmeler var. Tabii ki. Bir de şehirler arasında tabii çok güçlü bir şey oluşuyor şimdi, birlikler. Yani mesela Akdeniz Kentleri Birliği falan gibi neredeyse kıtalar arası kentler. Tabii ki. Yani çıkıyor. Planlamada mesela bölge planlamada artık Avrupa ölçeğinde iki tip bölge planlama görüyoruz. Bir tanesi sınır ötesi planlamalar var. Bir de daha büyük ölçekte ülke aşırı planlamalar. Yani Avrupa Birliği'nde bir bölge tanımlanıyor. O bölgeye birçok ülkenin bölgele bir parçası giriyor. Mesela Atlantik Arkı diye bir bölge diyelim. Evet. İşte Alpler Bölgesi. Bunun içine birçok ülkenin belli kısımları girebiliyor. Bu bölge planları yapılıyor. Yani bölgenin değişen anlamı içinde bütün bunları göz önüne almamız lazım. Ülke sınırları aslında planın sınırlarını yapmıyor. Planı kesmiyor diyeyim. Çünkü niye? Hani bir Marsilya, bir Barcelona, işte diyelim ki Kuzey Afrika'daki Tanca, Septe ya da işte ne bileyim Casablanca, birçok şehirle ilişki içinde. Geçmişten beri böyle aslında. Tabii. Ulus devletler tabii bu ayrıştırıyor. Bizde de Güneydoğu'da yani işte böyle sınırlar öyle yerlerden geçmiş ki bakıyorsunuz yani ekonomik olarak o bölge aslında başka bir şeyle ilişki içinde ama ulus devlet sınırı onu kesivermiş. Tamamen. Şimdi Türkiye için bu durum çok ilginç. Belirgin. Biz bir ara ben sınır bir bildiri çerçevesinde kaldı sadece. Sınır ötesi planlama Türkiye'de nedir, ne olabilir diye baktık. Fakat o dönemde bir tek Trakya sınırı da bir şey yapılabilirdi. Güneydoğu'ya gitmeyin. Ötekiler yani gerçekten çok yüksek duvarlarla mayınlı alanlardı. Evet. Oysa Türkiye'nin gelişmesi için de çok önemli sınır ötesi şimdi planlama. Şimdi Kuzey Irak mesela dün akşam televizyonda konuşuluyor. Kuzey Irak'taki işte Kürt yönetimiyle nasıl ekonomik ilişki kurarmış Türkiye? Yani bölge kentleri nasıl olur da İşte sınır ticareti yaparmış. Nasıl olur da bölünmüş aileler görüşür. Bunu söyleyen siyasetçiler hala var. Yani artık şimdi o iki sınır ötesinde iki kentin ortak havaalanı yapıldığına göre bir havaalanı yapıldığına göre yani gerçekten hatta bir kent diğer kentin sınır ötesi diğer kentin suyunu kullanabildiğine göre sınır ötesi, çünkü sınır ötesi planlama çok ilginç bir şey, çünkü gerçekten sınırlar insanların arka arkaya döndüğü, sırt sırt yani yüz yüze değil de sırt sırtta döndüğü sorunlu alanlar. Yani Avrupa'da sınırlar kalktığı zaman sınırların ne kadar sorunlu olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu sınır ötesi planlama boşuna çıkmadı. İşte bu bölgelerin yüz yüze dönmesini ve yeni bir mekan anlayışı içinde geliştirilmesini öngördü. Şimdi ben iki şeyi vurgulamak istiyorum burada müsaade ederseniz. Tabii ki buyurun ama Berlin duvarına da benzetebiliriz diyecektim. Aynen, aynen. Yani bu Türkiye'nin güneydoğudaki veya başka tabii. bölgelerindeki sınırları tıpkı Berlin duvarı gibi. Tabii ki. Yani ekonomik şeyi, kültürel hayatı bölen Soğuk Savaş döneminden kalma duvarlar gibi çalıştığında bir zamanlar. Tabii o duvarlar yani yerine gittiğinizde bazı çok yaratıcı çözümlerle aşılıyor gibi görünüyor. Çok ilginç tabii aslında. Yani, ama o dinamizmden faydalanmak gerçekten onu planlamak gerekiyor. Yani hakikaten çok daha bölge halkları için olumlu hale gelebilir. Şimdi ülke ölçeği konusunda ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye eğer uluslararası sistem içinde yer alacaksa ülke ölçeğindeki planlamaya muhakkak yer vermesi gerekiyor. Çünkü bizim kentsel yani bugün Avrupa'da sınırlar kalktıktan sonra bütün ülkeler ülke düzenlemesini ona tekrar ele almak durumunda kaldılar ve bazen o büyük ölçekteki planlar sizin ülke ölçeğinizdeki menfaatlerinizle çatışabilir. Şimdi Türkiye'yi planlamasının Türkiye için geliştirilen bölgesel entegrasyonda İstanbul işin içine alınıyor. Biraz batısı alınıyor fakat doğusu marjinalleştiği görünüyor. Eğer biz Türkiye ölçeğinde bir planlama yapmazsak bu marjinalleşmeyi çok daha güçlendiririz. Entegre edeceğimiz yerde. Bu bir. İkincisi İstanbul Türkiye ekonomisinde çok önemli. Devlet bir aktör. Ama diğer aktörlerden farklı değil. Yerel aktörler kadar sözü olabilir ancak. Tek söz sahibi olursa eğer gerçekten çözüme varma imkanı olmaz diye düşünüyorum. Evet çok güzel. Ağzınıza sağlık. Bu söylediğiniz şey tabii şu anda İstanbul'un bütün bu büyük projeleri içinde gündeme geliyor. Yani şimdi ulaşım projelerini sadece bir ulaşım projesi gibi merkezin planlaması aslında merkezin koordinasyon eksikliğine de işaret ediyor. Çünkü o sırada belki başka bir bakanlık da ne bileyim Kültür Bakanlığı da işte dünya miras alanını korumaya çalışıyor İstanbul'un. Şimdi bunların arasında bile bir ilişki yok. Dolayısıyla demek ki yani her ölçekte ilişkisel bir şeyle geliştirilmesi gerekiyor. Mekansallaştırılması gerekiyor. Mekansallaştırılması gerekiyor. Şey tabii çok yani korkutucu bir şekilde hep sürekli siz işte Türkiye'nin bölünmesini mi istiyorsunuz falan deniyor. Hayır. Türkiye aslında şu anda daha fazla fragmente olmuş durumda. Daha fazla bölünmüş. Neredeyse bütün kamunun ayrı ayrı çalıştığı bir model içinde Türkiye zaten şu anda sonuna kadar bölünmüş vaziyette. Tam tersine bu ilişkisel mekansallaştırılmış model Türkiye'nin bölünmesini de birleşmesini getirecek. Yani bunu ifade etmek lazım. Bu korku sergilenerek sürekli adeta biz 20. yüzyıl başından kalma 1930'lardan kalma bir planlama metoduyla hala kentleri planlamaya çalışıyoruz ve tabii ki çığırından da çıkıyor işler. Bugün bir karşılaştırma fırsatı bulduk. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Yani bir Fransa modeliyle ki çok merkeziyetçi olması açısından Türkiye'ye çok benzeyen bir ülkeyle Türkiye'yi karşılaştırdık. Katkınız ve programa verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Sağ olun sevgili Güzin Kaya. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.